Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 25. sözden, yani Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinden okumaya devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim şöyle ferman ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ved'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Sadakallahu azim. Yani eğer bir şüpheniz varsa Kur'an hakkında, size yardım edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız, bir tek suresine bir nazire yapınız. Onun bir tek suresinin bir benzerini yapınız, getiriniz. Eğer bu iddianızda doğruysanız, yani Kur'an hakkında gerçekten şüphemiz var diyorsanız, ama inat sebebiyle, kibir sebebiyle, başka sebeple, kavim, kabile, aşiret kavgaları sebebiyle Kur'an'dan, İslam'dan uzak duruyorsanız, o zaman bir diyeceğimiz yok. İşaratul İcaz Risalesinde Üstad bunu açıklamış ama burada tekrar ediyor. Kur'an-ı Kerim bu ayet ile şöyle beyan etmiş oluyor. Açılımı şöyledir. Ey insanlar ve cinler! Eğer Kur'an'ın Allah sözü olduğunda bir şüpheniz varsa, onun insan sözü olduğunu tevehhüm ediyorsanız, haydi işte meydan, geliniz. Muhammedül Emin dediğiniz, yani çok yönleriyle güvenilir olduğunu bildiğiniz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi, içinizden okuma yazma bilmeyen, Tevrat ve İncil okumamış ümmi bir insan çıkarın, bu Kur'an gibi bir kitap yazsın da onu getirin. Bunu yapamazsanız, haydi ümmi olmasın, meşhur bir edip olsun, Tevrat ve İncil okumuş bir alim olsun, o da yapamayacaktır. Kur'an'a benzer bir kitap yazamayacaktır. Bunu da yapamazsanız, haydi bu bir kişi olmasın da, bütün şairleriniz, hatipleriniz beraber çalışsınlar. Hatta bütün geçmiş şairlerin ve hatiplerin güzel eserlerini ve yardımlarını ve Hristiyan ve Yahudi alimlerin yardımlarını da alınız. Yani onların eserlerine bakıp, onların şiirlerine bakıp, en güzellerini ne benzeterek Kur'an'a bir nazire yapın. Kur'an'ın benzerini yapmaya çalışın. Bütün kuvvetinizle çalışın. Hayır, yapamayacaksınız. Bunu da yapamazsanız, haydi Kur'an'ın taklit edilemez hakikatlerine, yani Kur'an'da öyle hakikatler var Allah hakkında, ahiret hakkında, efendim peygamberler tarihi gibi konularda pek çok hakikat var. Siz bunlara akıl erdiremeyebilirsiniz. Onların dışında pek çok mucizesine de bakmayarak yalnız kelimelerin seçiminde ve dizilişinde görünen belagatine nazire olacak bir eser yapınız. Fe'tu bi aşri suverin mislihi müftereyat. Yani haydi sizden mananın doğruluğunu da istemiyorum. Müftereyat cinsinden, yalanlar ve batıl hikayelerle olsun bir kitap yazınız. Ama Kur'an gibi erişilmez bir belagete sahip olsun. Bunu da yapamıyorsunuz değil mi? Hadi bütün Kur'an kadar olmasın da, yalnız bir aşri süver, yani 10 suresinin benzerini yapınız. Bunu da yapamıyorsunuz değil mi? Haydi bir tek suresinin benzerini yapınız. Kur'an-ı Kerim bakın bir tek sureye indirdi. Bir tek surenin benzerini yapın, getirin dedi. Hem de bütün şairleriniz, edipleriniz, tarihçileriniz, Hristiyanlığa ve Tevrat ve İncil'e vakıf olan alimleriniz, hepiniz beraber çalışın, Kur'an'ın bir tek suresinin benzerini yapın dedi. Hayır, yapamazsınız, yapamayacaksınız. Bu da çoktur. hadi kısa bir sureyi taklit ediniz, İhlas suresi gibi. Bunu da yapamazsanız, ki zaten yapamayacaksınız, haysiyetinizi ve namusunuzu, izzetinizi ve dininizi, asabiyetinizi ve şerefinizi, canınızı ve malınızı, dünyanızı ve ahiretinizi kurtaramayacaksınız. Kur'an sizi mahkum ediyor, suçluyor ve şöyle ferman ediyor: eğer Kur'an'ı böyle bir sureyle, bir ayetle bile taklit edemezseniz, o zaman فَتَّكُنْ نَارَ الَّتِي وَكُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ, yani yakacağı odunu insanlar ve taşlar olan bir cehenneme ya hazır olun veya sakının, korkun, bununla karşılaşacaksınız. Dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz bir zillet içinde canınız ve malınız mahvolup, ahirette de Kur'an-ı Kerim'in bu tehdidiyle cehennemde ebedi bir hapse mahkum olacak, putlarınızla beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Hem madem 8 mertebe, bu 8 derece içerisinde aczinizi anladınız, elbette 8 defa Kur'an'ın mucize olduğunu anlamanız gerekir. Bu durumda mutlaka iman etmeniz gerekir. İman edin ama etmiyorsanız susup cehenneme gidin. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın makamı ifhamdaki, yani bir hakikati insanlara anlatmadaki ilzamına bak ve leyse ba'del beyanu ba'del beyanil Kur'an-ı beyanun, yani Kur'an'ın beyanından bir konuda söz söylemesinden sonra o konuda başka bir söz söylenemez. Bu ifade anlaşılıyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hakikaten Kur'an'ın benzerini yapmaya, Kur'an'ın 10 suresinin benzerini yapmaya, Kur'an'ın bir suresinin benzerini yapmaya ve daha sonra daha ileri giderek bir ayetinin benzerini yapmaya, hem de bütün insanları, cinler ve insanlar birbirlerine yardım ederek, yardımlaşarak çalışsınlar. Yapamazsınız, yapamayacaksınız. Öyleyse ya iman edin ya cehenneme hazır olun diye meydan okuduğu halde Kur'an'ın benzeri yapılamamıştır. Yapılamaz. Bunu anlamak için Kur'an-ı Kerim'e biraz dikkat etmek lazım. Bunu anlamak için Kur'an-ı Kerim'e biraz kulak vermek lazım. Bu konu şüphesiz kulak verilmesi gereken, anlaşılması, dinlenmesi gereken bir konudur. Hayati bir meseledir. Evet, çünkü iman edip gereğinin yerine getirilmesi lazım. Kur'an'ın bazı kısımları atlayarak okuyorum. Müsaadenizle, çünkü biraz daha kolay anlaşılır yerleri bu radyoda okumak istiyorum. Kur'an'ın manaları dağ gibi akılları doyurduğu gibi, sinek kadar küçük, basit akılları da aynı sözlerle talim eder, tatmin eder. Zira Kur'an, ins ve cinnin bütün tabakalarını imana davet eder. Hem hepsine iman hakikatlerini öğretir, ispat eder. Öyle ise halkın, avamın en ümmisi, havasın en ehassı ile, yani en okumuş, en düşünen, en efendim büyük, geniş havsalası olan insanlar omuz omuza, diz dize verip beraber dersi Kur'ani'yi dinleyip istifade edecekler. Demek Kur'an-ı Kerim öyle bir semavi sofradır ki binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulub, evet, insanların ayrı ayrı basamaklarda duran akılları, fikirleri, kalpleri, ruhları, kabiliyetleri ayrı ayrı olan insanlar o sofrada gıdalarını bulurlar, istediklerini alırlar ve alıyorlar. Eski çağlarda olanlar Kur'an'dan hakkıyla istifade ettikleri gibi, gelecek çağlarda olanlar da Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla istifade edeceklerdir. Enteresan bir noktayı söylüyor üstadımız. Kur'an-ı Kerim'in pek çok kapıları eski zamanda kapalı kalıp istikbalde gelecek olanlara bırakılmıştır. Evet, henüz kapısı açılmamış odalar, henüz oturulmamış sofraları vardır Kur'an-ı Kerim'in. Her çağ için ayrı bir salon, ayrı bir sofrasını gizli tutmaktadır Kur'an-ı Kerim. Her zaman taze, her zaman dinç, efendim her zamanın insanlarını doyuran bir Kur'an. Şu makama misal istersen, bütün Kur'an baştan başa, baştan sona kadar bunun örnekleriyle doludur. Evet, bütün müçtehitler ve sıddıkîn ve hukema-i İslamiye ve muhakkikîn, yani geçmiş İslam alimleri, çeşitli ilimlerle meşgul olanlar ve usulü fıkıh ve kelam alimleri, hem hukuk üzerine çalışanlar, hem itikat üzerine çalışanlar, hem müsbet ilim ve felsefe üzerine çalışanlar, kim olursa olsun, ayrıca maneviyat üzerine çalışan evliya-i arifin, maneviyatta ilerleyip Cenab-ı Hak ile münasebette mesafe kat eden insanlar, aktab-ı aşıkîn, evet, aşıkların, muhabbetullah yolunda ilerleyip kutuplaşan insanların ve muhakkikîn-i ulema ve avam-ı müslimîn gibi, evet, sıradan, halktan, çiftçi, garip, meslek sahibi insanların da pek çok Kur'an talebeleri ve dersini, Kur'an'ın dersini dinleyenler ittifakla diyorlar ki, hepimiz dersimizi güzelce anlıyoruz, hissemizi alıyoruz Kur'an'dan. Elhasıl diğer makamlar gibi anlatma ve öğretme makamında da Kur'an'ın mucize ışıkları parlıyor. İkinci şua. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hakkında Peygamber Efendimizin bir hadisini naklediyor üstadımız buranın başında. Buradaki konu Kur'an'ın harikulade camiiyeti. Yani çok şeyi bir anda bünyesinde toplaması ve çok geniş bir alana bir anda bakarak ifade edişi, genişliği, ufkunun genişliği, bakışının genişliği burada konu edilecek. Şu şuanın 5 lem'ası var. Birinci lem'a, lafzındaki camiiyettir. Elbette evvelki sözlerde, hem bu sözde zikrolunan ayetlerde şu camiiyet aşikare görünüyor. Evet, likulli ayetin zahran ve batna ve hadden ve matla'a ve likulli şucunin ve likullin şucunun ve husunun ve funun şeklinde varit olan hadisin işaret ettiği gibi, Kur'an'ın lafızları öyle bir tarzda vaz edilmiş ki, her bir kelamın, her sözün, her cümleciğin, hatta her bir kelimenin, hatta her bir harfin, hatta bazen bir sükunun, bir cezimin çok manaları bulunuyor. Her muhatabına ayrı bir kapıdan hissesini verir. Her ayetin bir içi var, bir dışı var veya bir dışı var, bir içi var. Yine her ayetin bir ana gövdesi var, sonra dalları var, sonra ince dalları var. Böyle Kur'an-ı Kerim iç içe dikkat edenlere ve ona muhatap olabilenlere derin manalar veriyor. Yani her muhatabına ayrı bir kapıdan hissesini verir demiş üstadımız. Mesela burada bir misal veriyor. İsterseniz bu misali artık yarın okuyalım. Çünkü bugünkü vaktimiz burada doldu. Sözümüzü daha fazla uzatmayalım. Hayırlı günler diliyorum.